μόνας στα μάτια σου, μονάχα, μονάχα μια βροχή, μια στιγμή και φάνηκε σαν να ήταν αιώνας. Στους δρόμους περπάταμε τώρα μοναχοί. Δεν μπορώ να χαραμίσω άλλη ανάσα μακριά σου, πόσο λίγες είναι οι λέξεις όταν βρίσκομαι μπροστά σου. Δεν μπορώ να χαραμίσω άλλη ανάσα μακριά σου, πόσο λίγες είναι οι λέξεις όταν βρίσκομαι μπροστά σου. Αγάπη, αν είσαι αληθινή, τον πόνο ελάσταξε. Στου κορμιού την πιο στεγνή, την πιο στεγνή πληγή. Αγάπη, αν είσαι αληθινή, τον πόνο ελάδιωξε. Να σπάσει μια για πάντα άλλη ανάσα μακριά σου, πόσο λίγες είναι οι λέξεις όταν βρίσκομαι μπροστά σου. Δεν μπορώ να χαραμίσω άλλη ανάσα μακριά σου, πόσο λίγες είναι οι λέξεις όταν βρίσκομαι μπροστά σου. Βρίσκομαι μπροστά σου, δεν μπορώ.